NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. Aankomende vrijdag vliegt minister Hoekstra al naar Frankrijk. Hij heeft het nodige uit te leggen over zijn geheimzinnige aankoop van aandelen van Air France KLM, vinden de Fransen in ieder geval. En de oud-advocaat van Donald Trump komt op dit moment, as we speak, onder ede met zware beschuldigingen tegen zijn vroegere opdrachtgever. Wordt hier al meer over in het NOS-journaal met Jelle Visser. Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres heeft Michael Cohen, de oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, hem een racist, oplichter en bedrieger genoemd. Volgens Cohen wist Trump dat een naaste adviseur tijdens de verkiezingscampagne in gesprek was met WikiLeaks om e-mails van de Democraten te lekken die de campagne van Hillary Clinton zouden beschadigen. Volgens Trump liegt Cohen om zijn celstraf te verkorten. Cohen werd vorig jaar veroordeeld tot 3 jaar cel. Hij bekende zwijggeld betaald te hebben aan een pornoster en ex-Playboy-model... die zeiden dat ze een relatie met Trump hadden gehad. Met dat geld overtrad hij de regels. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering over het besluit om aandelen Air France KLM te kopen. Nederland kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen van de holding en lichtte de Fransen pas na de koop in. Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Minister Hoekstra gaat eind deze week naar Frankrijk om te praten, vertelt verslaggever Eva Wiesing. Hij heeft in ieder geval een ticket naar Parijs gekocht voor aanstaande vrijdag. Hij deed wat laconiek over de manier waarop de Fransen hier toch wel een beetje een diplomatieke kwestie van maken. Hij was toch al van plan om een afspraak te maken met zijn collega daar. Hij verwacht alle plooien weer recht te strijken. Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel en 4 jaar rijontzegging tegen een man uit Utrecht die een dodelijk ongeval veroorzaakte. Zijn 2 passagiers kwamen daarbij om het leven. De man zelf raakte zwaar gewond. Volgens de officier van justitie was de verdachte roekeloos, reed hij veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en drugs. De Oostenrijkse politie heeft 5 atleten aangehouden in een onderzoek naar een wereldwijd opererend dopingnetwerk. De aangehouden skiers komen uit Oostenrijk, Estland en Kazachstan. Ook in Duitsland werden 2 personen opgepakt, onder wie een sportarts. In Utrecht is gestart met de bouw van de stijger voor de grootschalige restauratie van de Domtoren. De constructie blijft zeker 5 jaar om de kerktoren heen staan. De constructie wordt in totaal 100 meter hoog en is volgens de beheerder daarmee de hoogste stijger van Nederland. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging tegen de verdachte van een dodelijk ongeluk vorig jaar in het Noord-Hollandse Annapallona. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. De verdachte van 20 zegt zich niets van het ongeluk te herinneren. Volgens het OM had hij 3 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol gedronken. Leidt wat mij betreft geen twijfel dat sprake is van op zijn minst zeer onvoorzichtig rijgedrag. Grove schuld dus. Want het is veel te hard rijden, onder invloed, zonder remmen de bocht door. Kortom, dat is geen gedrag dat van een gemiddelde verkeersdeelnemer verwacht mag worden. Volgens een getuige reed de man vlak voor het ongeluk 120 km per uur op een weg waar 50 was toegestaan. Belgische wetenschappers van de Universiteit Leuven is het gelukt om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt. Als we het volledige paneel gebruiken, maken we ongeveer 250 liter per dag. Met 20 van zulke panelen kan je gemakkelijk de winter door, zowel voor de warmte als de stroomvraag van een huishouden. En als je er nog eens 20 panelen bij legt, dan kan je ook nog eens een heel jaar door een waterstofauto tanken. Waterstofgas kan zowel elektriciteit opslaan en produceren als ook warmte. Zo kan in de zomer een voorraad worden aangelegd voor de winter. Om 1 uur was het in de beeld 16,8 graden. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari sinds het begin van de meting in 1901. Het vorige record dateert uit 2003. Toen lag de temperatuur een halve graad lager. En dan het weer. Het is zonnig met temperaturen tussen de 11 en lokaal 20 graden. Morgen meer bewolking en later op de dag wat regen. In het uiterste noorden blijft het mogelijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Ja, en we hadden dus weer een record, want het was nooit eerder zo warm in de winter. Hoor je straks Gerrit Hiemstra nog over. Jolande van der Velden nu met de files. Ja, ondanks de voorjaarsvakantie in enkele delen van het land hebben we toch nog aardig wat files en ook behoorlijk wat vertraging. In de Randstad staan eigenlijk de meeste dagelijkse files bij Rotterdam. Dit valt op een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Althans, ja, tussen Harderwijk en de afrit Epe Daar staat 10 minuten vertraging de andere kant op. De meeste vertraging richting Amersfoort. Daar staat tussen de Harde en Alfred Elspeet 4 kilometer met een half uur vertraging. Een ongeluk op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen Haren en Vught 5 kilometer met 40 minuten extra reistijd. En bijna drie kwartier vertraging voor de N203. Dat is de weg Alkmaar richting Amsterdam. Het is daar heel langzaam rijden tussen Uitgeest en Krommeny over 4 kilometer. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV. Zei ik toch? NRV neemt je mee. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NRV is dé verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Nederland moet van het aardgas af, want slecht voor het milieu. 50 jaar geleden gingen we van de steenkool af, leven het aardgas toen dankzij de Bel in Slochteren. Een kolossale operatie opgezet om alle huishoudens in Nederland te laten overschakelen. Andere tijden over de transitie toen. Vanavond 9:50 NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. De Franse regering was niet op de hoogte van de plannen van het Nederlandse kabinet om een belang in Air France KLM te nemen en reageert dan ook gepiekeerd. Ce qui importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration. De belangen van de Franse samenleving moeten worden bewaakt, aldus Macron, en het politieke debat moet buiten het bedrijf gehouden worden. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, de Fransen zijn verbouwereerd over de Nederlandse stap. President Macron mengt zich dus zelf in de kwestie en eist opheldering over de Nederlandse intenties, zoals hij het zegt. Grote vraag is, wat heeft de Nederlandse staat bewogen om in stilte aandelen te kopen, om zo de Nederlandse belangen in Air France KLM veilig te stellen? We hebben contact met Eva Wiesing van de NOS Economie Redactie. Eva, er moet iets gebeurd zijn waardoor minister Hoekstra in overleg met zijn collega's is begonnen met het kopen van aandelen in Air France KLM. Wat ben jij te weten gekomen? Nou ja, die optie om aandelen te kopen, daar werd al langer over nagedacht. Maar je weet dat afgelopen weken was er natuurlijk die ruzie over de positie van Pieter Elbers, de topman van KLM. Zijn termijn liep af en de nieuwe topman van Air France van KLM, dus de moedermaatschappij van KLM, Ben Smith, die wilde eigenlijk van Elbers af. En ja, je weet, die man is hier in Nederland op het matje gekomen bij Hoekstra. Vorige week dinsdag werd dan toch besloten dat Pieter Elbers mocht aanblijven in Parijs. Ja, en woensdag besluit het, of dinsdag besluit het kabinet dat ze aandelen gaan kopen. Want woensdag zijn ze gaan kopen. Ja, dat is natuurlijk een timing waarvan je denkt, wat is hier allemaal precies aan de gang? Ja. Hoekstra zegt, nou, die timing die heeft geen rol gespeeld. Al heeft die hele kwestie natuurlijk rond Elbers wel het vertrouwen van Nederland in Air France KLM waarschijnlijk geen goed gedaan. En hij gaat nu naar Parijs om die plooien glad te strijken. Ik heb vanochtend opnieuw met mijn Franse collega gesproken. En ik heb natuurlijk steeds benadrukt dat dit juist het enorme commitment van Nederland laat zien aan de hele groep, aan Air France KLM als geheel. En dat we dit ook nadrukkelijk samen met de Fransen willen doen. Dus ik heb ook met hem afgesproken dat ik op korte termijn naar Frankrijk ga om juist ook daar in gezamenlijkheid met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar ze zijn niet blij met deze overheidsbemoeienis, zoals ze dat zeggen, van een buitenlandse partij, een buitenlands land. Ja, kijk, ongemakkelijk is het natuurlijk geweest de afgelopen paar weken dat wij koersgevoelige informatie hadden. En dat je die nou eenmaal wettelijk met bijna niemand mag delen. Dus aan de ene kant zijn er al heel veel langer, al jarenlang gesprekken gaande met de Franse staat, maar in het bijzonder ook met Air France KLM over de Nederlandse belangen. Maar de afgelopen weken hadden wij nou eenmaal de ongemakkelijkheid dat we daar wel binnen het kabinet en met een heel klein clubje daarbuiten contact over mochten hebben. En ik heb vorige week vertrouwelijk de Tweede Kamer geïnformeerd. Maar wij konden niet anders dan dit voor ons houden in de fase van de afgelopen twee weken. Maar Nederland is altijd op het standpunt geweest dat de Fransen hun belang moesten afbouwen. Nou, heeft u belang bijgekocht? Dat is toch een U-turn? Ik kan me voorstellen dat ze daar toch wel een beetje chagrijnig over zijn. Onze insteek is steeds geweest, bij het vorige kabinet, maar ook bij dit kabinet, dat je eigenlijk twee dingen hand in hand moet laten gaan. Op de eerste plaats moet de onderneming, de hele onderneming, Air France KLM, gewoon beter gaan presteren. En dat geldt ook voor het Nederlandse deel. Want als je kijkt, dan doet deze luchtvaartmaatschappij het jammer genoeg niet goed genoeg vergeleken met andere concurrenten. Dus betere prestaties, maar dan wel, en dat is het tweede punt, hand in hand met het waarborgen van en de Franse en de Nederlandse belangen. Want het gaat hier wel ergens over. Het gaat hier over 100.000 banen in Nederland. Het gaat over de mogelijkheid om die unieke positie die Schiphol heeft met al die vluchten naar al die landen te kunnen waarborgen. En dat is voor een middelgrote, hele open economie als de Nederlandse gewoon van ontzettend groot belang. Had u concrete aanwijzingen dat die belangen niet langer gewaarborgd waren? Ik heb gisteren ook willen benadrukken dat als iemand aan mij zou vragen, wat was er nou morgen misgegaan? Dan is het eerlijke antwoord, nou morgen vermoedelijk niks. Maar je ziet wel dat de afgelopen jaren aan de ene kant het Nederlandse onderdeel steeds beter is gaan presteren. En aan de andere kant dat er druk is komen te staan op de afspraken over de invloed die het Nederlandse deel binnen de onderneming had. Dus we hebben dit gedaan omdat we tot de overtuiging zijn gekomen dat het op de lange termijn in het belang van Nederland is, in het vitale belang is van Nederland, om onze sterkere positie aan tafel te verschaffen. Maar nogmaals, in samenspraak met Frankrijk en ook vanuit de overtuiging dat we dit samen zullen moeten blijven aanpakken. Ja, en over dat samen, nou, daar moeten we het straks nog maar even over hebben, Eva. Wat daarvoor nodig is om dat weer allemaal goed te krijgen. Maar dit gaat dus echt over het nationale belang ook, hè? Kunnen wij spreken van een regelrecht economische machtsstrijd tussen twee landen? Ik denk dat je dat rustig kunt zeggen. Voor beide landen staat er heel erg veel op het spel. Je hoort hem inderdaad samen zeggen. Maar ondertussen laat hij ook weten dat Nederland zich gepiepeld heeft gevoeld de afgelopen tijd, omdat het belang van KLM niet duidelijk genoeg in het vizier, op het vizier stond van de Fransen. Het gaat om twee nationale luchtvaartmaatschappijen. Air France is de grootste, maar die heeft het financieel moeilijk. KLM doet het echt veel beter. 4 keer zoveel winst afgelopen jaar, 1 miljard euro, dan Air France. Nederland, je hoorde het hem zeggen, drong erop aan om tegen de Fransen van verkoop die aandelen nou, dan wordt onze positie wat gelijker. Want als groot aandeelhouder had de Franse staat nogal een vinger in de pap. Mm-hmm. En ja, met deze aankoop willen ze natuurlijk dezelfde gewicht in de schaal leggen. Ja, het is wel grappig dat de Fransen dat ons verwijderen, terwijl ze dat zelf eigenlijk ook doen. Hè? Wat stond er op het spel? Want het gaat heel concreet, hè, over de positie van Schiphol en KLM. Het gaat om banen en inkomsten. Ja, nou ja, het gaat om KLM als onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappij. Toen die twee samen gingen, in 2003 werd dat aangekondigd, in 2004 was het zover. Toen werd afgesproken dat KLM als een onafhankelijke luchtvaartmaatschappij kon blijven opereren. En die afspraak die zou 5 jaar duren. KLM zou ook als merk blijven. Nou, die afspraak is verlengd, maar in het tussentijd zijn de afspraken eromheen een beetje verzwakt. Dus eigenlijk is het nu zo dat Air France KLM, dus de moedermaatschappij, kan any moment besluiten om die afspraken naast zich neer te leggen en Air France of KLM in te lijven. Als ze dat doen, dan kunnen ze dat vandaag doen en dan hebben ze een opzegtermijn van 9 maanden en dan ziet de situatie er heel anders uit. Nou, Hoekstra wilde eigenlijk aangeven dat dat absoluut niet het geval was. Hij had geen aanwijzingen dat dat morgen stond te gebeuren. Maar voor de langere termijn wil hij natuurlijk wel dat voorkomen. Ja, en als we dan kijken naar dat scenario, hè, stel dat het zou gebeuren, wat zou dat dan aan werkgelegenheid schelen? Bijvoorbeeld als het om KLM gaat en Schiphol, waar hebben we het dan over? Nou, er zijn berekeningen gemaakt en Hoekstra schermt daar ook mee. Dat gaat voor Schiphol om 115.000 banen ongeveer en 9 miljard bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar ja, Frankrijk maakt die berekeningen ook. En vorige week was ik op de persconferentie van Air France KLM en toen zei de topvrouw van Air France, in Frankrijk Frankrijk gaat het om 1,1 miljoen banen. Zo. En 81 miljard bijdragen aan de economie, Franse economie. En is Air France de grootste werkgever van de hele regio Parijs. Dus je kunt je voorstellen dat alleen al daarom deze strijd best hard gespeeld kan gaan worden. Ja, ja, zeker. Het gaat om nogal iets. Sommige economen zeggen dat het besluit veel geld kost en maar weinig oplevert. Zoals een meerderheidsstem of zeggenschap over dagelijkse besluiten binnen Air France KLM. Wat heeft Nederland nou eigenlijk gekocht? Ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk. Want als ze inderdaad aan dat percentage komen dat de Fransen ook hebben, dan zou je zeggen, nou, dan hebben ze net zoveel te zeggen. Maar dat is niet zo, omdat de Fransen hun aandelen langer hebben. En als je je aandelen langer dan 2 jaar hebt in Frankrijk, dan heb je dubbel stemrecht. Dus in feite hebben de Fransen nog altijd de overhand als er belangrijke besluiten moeten worden genomen op een aandeelhoudersvergadering. Maar de Nederlandse staat heeft wel een commissaris bij Air France KLM zitten. En volgens Wopke Hoekstra is het nu zo dat die commissaris door dat aandelenpakket alleen al symbolisch gewoon meer te vertellen heeft en een zwaardere stem heeft. En ja, het is wel zo dat over 2 jaar hebben wij natuurlijk als Nederland wel hetzelfde te zeggen. Dus op de langere termijn klopt dat wel. Dan is ondertussen de vraag of het Nederland lukt om het in totaal tot 14% te komen, hè, van die aandelen, om die in handen te krijgen. Denk je dat er tussen nu en vrijdag nog iets gaat gebeuren? Is Nederland nog actief op de beurs? Ja, dat weten we niet. En Hoekstra wilde dat ook niet zeggen, want dat is beursgevoelige informatie. Gisteren hadden ze natuurlijk al 12,7%. Dan is dat 1,3% is natuurlijk heel makkelijk om dat erbij te kopen. Een slordige 70 miljoen euro tegen de koers van gisteren. Die is vandaag echt een stuk lager. Meer dan 10%, 11% lager. Het geeft ook aan dat heel veel andere beleggers die vorige week zagen dat het aandeel maar bleef stijgen, dachten van oei, ik mis iets, ik moet inkopen. Nu weten van, het feest is eigenlijk alweer voorbij en het aandeel van de hand doen. Het lijkt me een goed moment om te kopen, maar ja, dat moet de Nederlandse staat zelf bedenken. Ik kan me voorstellen dat ze dat snel doen om meteen op die 14% te zitten die ze willen hebben. Dit wordt vervolgd. Eva Wiesing, dankjewel. Ja. Jolanda van der Velde, we gaan naar de weg. Hoeveel files heb je? Nou, 94 stuks, Lara. Het is eigenlijk drukker dan een gewone woensdagavondspits. En dat met de voorjaarsvakanties in de regio Midden en Zuid. Wat opvalt, de A28 die is tijdelijk dicht voor het bergen van een ongeluk. Even kijken, van Zwolle naar Amersfoort is dat. Tussen het Harde en Alfred Elspeet. Je kan daar nu eventjes alleen maar via de vluchtstrook langs. En ook een ongeluk in het oosten van het land. Een aanrijding met 4 personenauto's kregen we door. Op de A35 is dat van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West en Delden 6 kilometer met een half uur vertraging. De politie heeft in De Lutte in Overijssel een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Nou, gisteren waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter Albersberg, dat er nog steeds jihadisten zijn die plannen maken om een aanslag te plegen in Nederland. Je hoorde dat toen in Nieuws en Co. Daarom blijft het dreigingsniveau nog steeds hoog, zei hij. Er zijn eigenlijk 3 redenen om in het dreigingsbeeld te blijven zeggen dat de kans op een aanslag reëel is. 1, de afgelopen periode hebben we echt in Nederland een eenlingaanslag gehad in Amsterdam. We hebben een complot verijdeld. 2, in de jihadistische beweging in Nederland is nog steeds een deel bereid om geweld te gaan gebruiken en geweld in te willen zetten. En 3, de kernen van ISIS en Al-Qaeda, hoewel kleiner dan in het verleden en minder capaciteiten, zijn nog steeds in planning bezig met het voorbereiden van aanslagen in Europa. We gaan naar NOS-verslaggever Robert Bas over die zaak van vandaag. De arrestatie, Robert, kun je dat in het licht zien van dit verhaal van Albersberg? Ja, natuurlijk. Kijk, Albersberg wist natuurlijk gisteren van dit verhaal, die arrestatie die vandaag naar buiten is gekomen. Dat is precies waar de inlichtingendienst heel waakzaam voor zijn. Mensen die in hun eentje radicaliseren en klaarblijkelijk dan bereid zijn om een aanslag te plegen in Nederland of in Europa. Wij weten natuurlijk van vandaag pas van deze arrestatie. Albersberg wist dat gisteren en natuurlijk heeft dat meegespeeld met wat hij heeft verteld. Wat is er bekend over deze man die dus waarvan vandaag bekend is gemaakt dat hij eerder is aangehouden? Nou, we weten dat het gaat om een 48-jarige man van Nederlands-Algerijnse afkomst. Hij was niet bekend bij politie en justitie, maar dus wel bij de AIVD. Volgens de AIVD gaat het om een man die was geïnspireerd door de IS, de terroristische beweging. En de AIVD waarschuwde ook dat er mogelijk een wapen in het spel was. Nou, verder weten we nog op dit moment heel erg weinig. Hij zit in beperkingen. Wat we ook weten is dat hij weigert mee te werken met het onderzoek. Hij wil geen enkele verklaring afleggen. Aha. En is bekend hoe concreet de plannen waren van deze man? Nou ja, ik heb dat gevraagd aan de officier van justitie, Ferre van Veghel, en die zei hierop het volgende. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste vragen die in dit onderzoek beantwoord moet worden. Daar kan ik op dit moment ook dus niet zoveel van zeggen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Wel was de informatie die wij kregen dusdanig concreet dat wij vonden dat we op dezelfde dag nog over moesten gaan tot aanhouding en doorzoeking van die woningen. Ja, want er waren ook wapens gevonden, toch? Begreep ik, Robert Bas. Ja, dat klopt. Er is een vuurwapen gevonden in een kinderrugzakje in een meterkast verstopt. De AIVD wist dat dus klaarblijkelijk. De AIVD was heel erg goed op de hoogte van de plannen van deze man. Hoe dat is gelopen, dat weten we niet. Maar het is wel weer opvallend dat weer zo'n man die zijn eentje opereert. Dan denk je van ja, dat is moeilijk op te sporen in de groep. Dan gaan mensen communiceren met elkaar. Maar ja. Mogelijk heeft hij gewoon op internet gezocht naar een formule om een bom te maken, of heeft hij geprobeerd aan wapens te komen. De informatie van de AIVD klopte dus inderdaad. Hij had een vuurwapen en de inval van anderhalve week geleden is dus niet voor niks geweest. Nee. En is er nog meer gevonden, weet je dat? Nee, er is gegevens eraan gezet. Telefoons, laptops, allemaal in beslag genomen. Dat wordt natuurlijk onderzocht. Wat staat daarop? Wat ik uit de wandelgangen begrijp is dat daar inderdaad wel een bevestiging op lijkt te komen dat deze man een aanhanger was van IS. Maar het onderzoek zal dat de komende weken verder moeten gaan uitwijzen. NOS-verslaggever Robert Bas over de aanhouding van die 48-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Yeah, Queen was dat. Natuurlijk, met Seaside Rendezvous van het album A Night at the Opera. Het is 7 minuten voor 5:30. Om weer met meer insecten, vogels en andere dieren te lokken. Pardon. Is staatsbosbeheer op allerlei plekken bezig om een soort natuur te creëren. Dat doen ze in Twente door het aanplanten van houtwallen in afgeplachte weilanden van boeren. En op die manier wordt het landschap, zoals dat vroeger bestond, in feite hersteld. Wij zijn daar gaan kijken. We staan hier in de Handijksmede, gebiedje van Staatsbosbeheer in Twente. Ongeveer 40 hectare groot. En we staan hier op een vochtige heide die ongeveer 10 hectare groot is. Tussen vooral landbouwgronden, hè? Een klein plakkaatje min of meer tussen veel groene, gifgroene weiden. Ja, in Twente beheren we als Staatsbosbeheer een heel aantal kleine stukjes, natuurpareltjes eigenlijk. Ja, inderdaad, verscholen tussen het boerenland. Ja. En hier, Adriaan Hollander van Staatsbosbeheer, willen jullie weer houtwallen terugbrengen. Houtwallen die er vroeger al lagen. Vertel eens hoe dat landschap er hier vroeger uitzag. Toen hadden we echt een kleinschalig landschap met veel houtwallen. Kleine gras, natte graslandjes veel ook. De houtwallen die eromheen lagen werden gebruikt als veekering. Brandhout kon eruit gehaald worden. En als er een boerderij verbouwd moest worden, dan konden we daar de balken uithalen voor de gebinten van de boerderij. En Jeroen Bühne, die houtwallen die zorgden voor heel veel biodiversiteit. Dat klopt, ja. Houtwallen staan natuurlijk meerdere bomen- en struiksoorten in. Welke in het voorjaar en in begin zomer weer de bloesem produceren, waar veel insecten baat bij hebben. Maar daarnaast ook broedgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren die zich daar prima in thuis voelen. Hier trouwens lopen we even een stukje door. In dit veld waar allemaal pollen te zien zijn van oud heidegebied of zo weer. Ja, oude heiderelicten. We zien hier ook braamstruweel, natte laagtes. Ja, hier is zo'n natte laagte. Dat laat je gewoon staan, dat water hier. Ja, nou ja, goed. Over een paar weekjes zul je hier de eerste klompen met kikkerdril gaan zien. Dit landschap is veranderd. Zijn grote groene plakaten, ik zei het al geworden, door de landbouw natuurlijk. In hoeverre zijn boeren bereid om hier aan mee te doen? Boeren die moeten ook gewoon natuurlijk produceren en brood op de plank krijgen. Dus de vraag van in hoeverre we moeten produceren en het landschap daar ten onder voor laten gaan. Want zien jullie dat dat aan de hand is? Nou, je ziet wel dat het onder druk staat. Je ziet ook dat het Twentse kleinschalige cultuurlandschap onder druk staat. Dat het nog steeds afneemt. En ja, dat is wel zorgwekkend. Want het is nog steeds zo dat die landverkaveling gericht is op uitbreiding van grote landbouwgebieden. De boeren die ik spreek, die willen dat lang niet allemaal. Maar het systeem is er niet altijd nog op gericht. Er moet nog wel echt wat gebeuren om dat de goede kant op te laten gaan. U bedoelt het productiesysteem is daar nog niet op gericht? Het productiesysteem, een kleinschaliger en extensievere vormen van landbouw, dat zou daar wel heel positief voor zijn om weer de biodiversiteit en de landschappen in Nederland weer meer naar voren te laten komen. Ik hoorde u zeggen, dit is een gebiedje van 40 hectare. Huh? Ja. Niet heel groot. Nee. Als je kijkt naar alle landbouwgronden hieromheen, is het niet ook, Jeroen Bühne, een beetje een druppel op een gloeiende plaat? Nou, dat denk ik niet. Er zijn veel initiatieven om het landschap en de landschapselementen die daarin liggen, zeg maar houtwallen, kleine akkertjes, bloemrijke graslanden, om die weer meer terug te krijgen. Er zijn heel veel initiatieven. Dus als iedereen daar zijn rol in pakt, dan kun je een heel mooi resultaat boeken. En dan kunnen we over 10 jaar hier weer zeggen van dit is het landschap, het cultuurlandschap, want natuur is het natuurlijk niet. Maar dat we weer dat oude cultuurlandschap terug hebben? Ja, we willen natuurlijk dat oude cultuurlandschap met hele hoge natuurwaarde, dat willen we terugkrijgen. En het mooie daarvan is dat het ook nog eens super interessant is om te beleven. Dus voor de recreant, de toerist, dat die ook naar Twente toekomen. En is het dan de bedoeling dat hier dagjes mensen rond kunnen gaan lopen ook? Het gebied in kunnen? Nou, dat is niet zo verstandig, want afgelopen zomer heb ik hier ook gerend. Er liep een grote stier hier. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat je hier over de weg kan fietsen en het landschap ook op die manier kan beleven. Dat is wel hetgeen wij beogen. Dus het wordt een beetje een museumstuk dat je van afstand moet bekijken. Een nieuw stuk cultuurlandschap in oude staat hersteld, van afstand te bekijken. Nou, ik kan er niks meer aan toevoegen. In dit geval wel. Ik kan er wel toevoegen dat 90% van onze terreinen ongeveer landelijk zijn opengesteld. Ja, hoor. Dat is ook zo. En wandelen en fietsen, maar in dit soort begrazingsgebiedjes dan is dat niet altijd even praktisch. Nee. Zometeen de Pakistanse televisie laat trots beelden zien van een gevangengenomen Indiaanse piloot. Nou, ondertussen lopen de spanning op, maar er wordt ook gedeescaleerd. Het verhaal over Kashmir en de verhalen die daar vandaan komen hoort u uiteraard straks in Nieuws & Co. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur gaat over het verhoor momenteel van Michael Cohen. Dat is de oud-advocaat van president Trump en die heeft me toch verhalen te vertellen. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. Het is 5:30, Jelle Visser met het NOS-journaal. Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres heeft Michael Cohen, de oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, hem een racist, oplichter en bedrieger genoemd. Volgens Cohen wist Trump dat een naaste adviseur tijdens de verkiezingscampagne in gesprek was met WikiLeaks om e-mails van de Democraten te lekken die de campagne van Hillary Clinton zouden beschadigen. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering. Nederland kocht de afgelopen weken voor €680 miljoen aandelen van de holding KLM Air France en lichtte de Franse pas na de koop in. Minister Hoekstra gaat vrijdag naar Parijs om te spreken met zijn Franse collega. De Oostenrijkse politie heeft 5 atleten aangehouden in een onderzoek naar een wereldwijd opererend dopingnetwerk. De aangehouden skiers komen uit Oostenrijk, Estland en Kazachstan. Ook in Duitsland werden 2 personen opgepakt, onder wie een sportarts. En PEC Zwolle accepteert met tegenzin de nieuwe datum voor de wedstrijd tegen Ajax. Die werd door de voetbalbond KNVB verplaatst om de Amsterdammers meer voorbereidingstijd te geven voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. PEC Zwolle moet nu 3 wedstrijden spelen in 8 dagen tijd. Dankjewel, Jelle. Wij gaan naar het weer, Gerrit Hiemstra. Het was nog nooit zo warm in de winter. Klopt. Dat is niet normaal. Nee, dat is het ook niet. Het is natuurlijk prachtig weer. Ik geniet er ook van, maar tegelijkertijd voel ik me er toch wat ongemakkelijk bij. Want ja, je denkt van, waar houdt dit op? Want dit zijn ongekende temperaturen die, tenminste volgens de bericht van het KNMI, die hebben dat ook uitgerekend. 100 jaar geleden kwamen dit soort temperaturen gewoon niet voor. Hmm. En nu is de kans natuurlijk nog steeds klein. Ongeveer 2%, iets kleiner dan 2%, dus zeg maar 1 keer in de 50 jaar. Maar dit is toch echt ongekend hoor, wat we nu meemaken. En jij denkt dat de voorbode is voor meer? Want je zei gisteren al, het is een bandbreedte die opschuift naar boven. Dus we gaan minder vaak schaatsen in de winter en het vaker warmer hebben. Ja, kijk, we krijgen het hele pakket. Dus niet alleen maar de plussen, maar we krijgen ook de minnen. En dat baart mij af en toe wel wat zorgen. Moest ik toch even kwijt. Ja, nou, bij deze. Gerrit, wat zie jij? Nou, het weer gaat veranderen. Want deze warmte die verdwijnt. We krijgen morgen te maken met bewolking die vanuit het westen toe gaat nemen. Vannacht nog wel een redelijk frisse nacht. Maar dan zal er ook al een beetje bewolking binnen kunnen drijven vanuit het westen. Het wordt nog wel zo'n 2 tot 5 graden. Maar morgen, ja, dan gaat het toch bewolkt worden. Later op de dag gaat het ook een beetje regenen. Dat is ook iets wat we al lang niet meer hebben gehad. Die regen zal vooral in het zuiden en later zuidoosten kunnen gaan vallen in de loop van de middag. In het noorden blijft het droog en we hebben ook wat meer wind. Een matige wind, aan zee is die vrij krachtig, windkracht 5. Nou, daarna blijft het wisselvallig, vrijdag bewolkt, wel droog, 8 à 9 graden. En in het weekend is het zo'n 10 à 11 graden. En ook dan is er af en toe kans op regen. Gerrit Siemstra en Jolande van der Velden natuurlijk voor de verkeersinformatie. Met best wel veel files, ondanks de voorjaarsvakantie. 100 files staan er, bij elkaar 400 kilometer. Vooral veel vertraging op de Veluwe en ook in het oosten van het land. En dat heeft uiteraard te maken met ongelukken. Begin met de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen het Hardenaf en het Elspeet 8 kilometer. Meer dan een uur vertraging. De weg is daar zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Ben je op weg naar Amersfoort, kan je beter omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Ook de andere kant op levert dat wat vertraging op, dat blijft gelukkig nog beperkt. Een ongeluk met 4 auto's op de A35, Enschede richting Almelo. Tussen Enschede Zuid en Delden 9 kilometer. Ik vermoed dat daar ook wel een rijstrook dicht is. En nog steeds best wel veel vertraging in Noord-Holland op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Krommenie West 3 kilometer met een half uur vertraging. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Hè? Huh? Joh, ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika. Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters, maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. 6 minuten over 5:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. hier op Radio 1. Het conflict tussen Pakistan en India escaleert. Al dagen zijn er beschietingen. En nu claimt Pakistan 2 Indiase vliegtuigen neergehaald te hebben. De spanning neemt toe tussen de 2 nucleaire machten die al 3 oorlogen met elkaar hebben gevoerd. Correspondent Alette André, ja, ik heb het je gisteren ook gevraagd. Moeten we vrezen voor oorlog nummer 4? Wat is je antwoord vandaag, Alette? Ja, er wordt nog steeds gevreesd, maar de anti-oorloggeluiden klinken inmiddels ook wel redelijk hard. Heel duidelijk vanuit de bevolking, de mensen, een hashtag, say no to war, zeg nee tegen oorlog, is aan beide kanten van de grens redelijk viraal gegaan. Morgen wordt in Lahore in Pakistan ook een anti-oorlog demonstratie gepland. Dat is natuurlijk een reactie op wel keiharde uitspraken van politieke leiders en Pakistanse ministers. Minister had het bijvoorbeeld over dat als de oorlog uitbreekt, dan wordt dit de grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat is angstig. Maar inmiddels heeft de Pakistanse premier Imran Khan in een videoboodschap gezegd dat hij klaar is voor een dialoog met India. En hij zei ook, we kunnen ons geen escalatie veroorloven. En hoe reageert India dan nu op de beschietingen? Nou, de Indiase regering geeft ook wel de indruk escalatie te willen voorkomen. Ze noemen de Pakistanse actie vanmorgen volledig ongeprovoceerd en herhaalt dat de eigen luchtaanval eenmalig was, dat het alleen tegen terroristen was, geen oorlogsdaad. Maar overigens spreken ze ook tegen dat Pakistan zegt die twee vliegtuigen zijn neergeschoten. India zegt, we hebben elk één vliegtuig verloren. Dus daarmee geven ze ook een beetje de indruk dat het eigenlijk gelijk spel was, de beschietingen van vanmorgen. En dat een tegenactie niet nodig is. Daar hebben ze het in elk geval niet over. Ja, Lette, je legde gisteren in Nieuws & Co heel goed uit dat de inzet van dit conflict de betwiste regio Kashmir is. Maar wat zijn de geluiden vandaag uit die regio? Ja, in Kashmir, en hoeverre we het vanuit Delhi meekrijgen, is de situatie echt nog wel zeer gespannen. Er zijn natuurlijk veel mensen gearresteerd daar. Die worden verdacht van banden met de separatistische organisaties. En er is ook een groep separatistische leiders geweest die daar weer tegen protesteert. En die hebben zowel vandaag als morgen ook, ja, vandaag al gedaan en vanmorgen ook een mensen opgeroepen te staken. Om alles plat te leggen. En de inwoners daar, ja, die zijn het meest terecht natuurlijk bang voor oorlog. Want als er gevochten wordt, dan zitten zij er middenin. Dus er zijn ook bewoners die echt in de buurt van de grens wonen, die al moesten schuilen voor de beschietingen over en weer. Dus ja, daar is het, is het spanning nog lang niet weg. Aletta, dank je wel. Ik praat door met Junaid Qureshi. Hij is directeur van de Denktank voor Zuid-Aziatische Studies en vertegenwoordiger van Jammu Kashmir Democratic Liberation Party. Welkom in Nieuws & Co, Junaid, hier in de studio. Dankjewel. Jij hebt een nogal interessante familiegeschiedenis, hè? Jouw vader werd in 1971 wereldnieuws toen dit conflict ook al speelde. Vertel eens. Ja, dankjewel. Ik ben geen lid meer van de Democratic Liberation Party. Dat ben je geweest? Ben ik geweest, ja. Mijn vader is een van de eerste vliegtuigkapers van van Azië. Omdat hij toen hij 17 was in 1971 een vliegtuig vanuit de hoofdstad van Kashmir, Srinagar, kaapte met een andere kameraad naar Lahore. Daar zijn overigens geen doden bij gevallen. Hij heeft daarna ongeveer 11 jaar in de gevangenis daar gezeten. En daarna was hij naar Nederland toegekomen. En sinds 2000 woont hij weer in Kashmir. Dus je vader was een vliegtuigkaper en dat was vanwege Kashmir? Ja, hij, tenminste voor zover hij in die tijd zichzelf natuurlijk kon bedenken als 17-jarige, de insteek was om Kashmir internationale aandacht te geven. Dat ging toen anders dan nu volgens mij? Ja, ik vind ook wel, kijk, tuurlijk, als hij een vliegtuig vandaag zou kapen of iedereen, dan zouden we dat natuurlijk heel snel markeren als terrorisme, daar ben ik het ook mee eens. Zoals de aanslag ook gepleegd is vanuit dat idee, hè? Ja. Waar nu alles over begonnen is. Klopt. Je moet ook natuurlijk dingen in tijdsperspectief zien. Dat is 1970, jaren 70, waarin rebellig gedrag heel erg geapprecieerd werd. En nu is dat heel snel terrorisme. En natuurlijk in die tijd waren heel veel nationalistische bewegingen aan de gang over de wereld. En nu is het toch meer religieus geradicaliseerde bewegingen. En dat is hier ook aan de orde op dit moment. Jij komt nog geregeld in Kashmir. Ja. Je familie komt uit zowel het Pakistanse als Indiaanse deel, heb ik begrepen. Kan je schetsen hoe dagelijks leven in dat gebied eruit ziet? Nou, dagelijks leven. Kijk, natuurlijk wat Aletta net ook zei. De mensen in Kashmir zijn het meest bang. Want als terroristische aanslagen zijn, zijn het meestal de mensen in Kashmir die daaraan lijden. Als er oorlog is, zijn dat de mensen uit Kashmir ook. Aan de andere kant, je leert daar op een gegeven moment mee leven. Je leert leven langs het geweld. En dan plan je ook langs het geweld. Dus als er een verjaardagsfeestje morgen is en er is een aanslag vandaag, dan hebben wij, op de een of andere manier kunnen wij inschatten, op basis van hoe groot die aanslag is en wat de reactie is, of dit tot morgenavond door zou gaan of niet. Mm. En dan verzetten we dat verjaardagspartijtje of niet. En dat iedereen in Kashmir heeft nu een beetje door hoe je dat moet inschatten. Dus het is leven met onzekerheid. Ja, en op basis van die onzekerheid probeer je toch zekere zin wat zekerheid te creëren door het, door ervaring op te doen en het in te schatten. Het wordt onderdeel van je leven. En waar sta jij nu in dit verhaal? Want jij staat niet achter een gewelddadige strijd. Nee. Jij pleit voor geweldloze strijd. En waar pleit jij voor? Ja, dat is heel moeilijk in deze situatie. Kijk, we moeten het ook in de wereldsituatie zien. Kijk, geweldloos strijd voor een oplossing. En dat is natuurlijk heel moeilijk als heel veel mensen in Kashmir zelf niet weten wat ze willen en heel erg uit elkaar groeien. Sommige mensen die, er is verdeeldheid in Kashmir. Heel erg veel. Sommige mensen die steunen natuurlijk de religieuze insteek. Sommige mensen zijn wat nationalistischer ingesteld. Uiteindelijk, kijk, je moet er ook mee gaan leven dat je het. Je bent onderdeel van twee hele grote landen, hele machtige landen. En je moet op een gegeven moment ook denken aan wat acceptabel voor die landen is. En dat dus kan je alleen moet concessies doen eigenlijk in je idealen. Als je vrede wil, wel. Er is nu heel veel escalatie. Nou, dat kan alleen maar de-escaleren als we als partijen concessies met elkaar gaan doen. En hoe zit het met de jongeren die daar nog wonen? Denk jij dat zij nog geloven in die geweldloze strijd waar jij voor pleit? Weer, er is heel veel verdeeldheid. Er zijn jongeren die. Het is ook veel radicaler geworden. Kijk, zelfmoordaanslagen hebben we in Kashmir in al die jaren nooit gehad. Ik kan me er één herinneren, ook bij deze doorzelfde terroristische organisatie. En nu eentje. En dit hebben wij nooit gehad. Maar je hebt ook aan de andere kant jongeren die is nu inzien dat het eigenlijk alleen maar hun pijn doet. Het zijn jongeren uit Kashmir die eraan lijden. Het zijn mensen uit Kashmir die eraan lijden. Aletta zei het net ook. De separatistische bewegingen die hebben gezegd dat ze morgen moeten staken. Nou, als je gaat staken, leid je daar zelf aan. India en Pakistan zijn hele grote landen. Die zullen niet wakker liggen van een staking van ons. Dus ja, er zijn ook heel veel. Maar ja, het is lastig om je mening van geweldloosheid te propageren als er aan de andere kant geweld is. En wat zou jouw oplossing zijn voor dit conflict? Op dit moment of voor het conflict in het geheel? Voor het conflict in het geheel. In het geheel, ik denk dat India en Pakistan op een gegeven moment, uiteindelijk elke oorlog, elk conflict wordt toch opgelost aan tafel. Dus ze moeten op een gegeven moment gaan praten. En aan de andere kant denk ik dat de mensen uit Kashmir ook met elkaar moeten gaan praten. Zodat we heel duidelijk, we moeten meer ook een consensus creëren tussen met elkaar. Maar je bent wel voor een onafhankelijke staat, toch? In mijn optie zou dat het beste zijn. Alleen ik begrijp nu ook wel dat India en Pakistan daar niet voor zijn. Mm. Dus ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. En dan heb je ook nog China die daar zit. Die is daar ook niet voor. Dus dan moet je concessies gaan doen. En de concessie die je moet gaan doen, je moet dan vrede kopen. Dat is het belangrijkste. Junaid Qureshi, directeur van de Denktank voor Zuid-Aziatische Studies. Dank je wel voor je komst naar de studio van Nieuws & Co. Om te praten over die regio. Jolande van der Velde dan, met de files. Met toch een redelijke drukke woensdagavondspits. De meeste problemen spelen zich af op de Veluwe en in het oosten van het land. Ook een ongeluk was er op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en Knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Daar gaat de reishok weer open. De meeste vertragingen nu op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Wees en Afrit Elspeet 9 kilometer, kost je meer dan een uur. De weg is daar dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Bij weg naar Amersfoort kan je beter omrijden via Apeldoorn, pak je de A50 en de A1. En ook dik een half uur ben je kwijt voor de A35 na een ongeluk van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede Zuid en Delft is langzaam rijden over 8 kilometer. Het is 17:15. Scholen zouden docenten moeten steunen in plaats van schorsen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond, de AOB. Afgelopen tijd was er 3 keer een rel over een docent. Gisteren nog werd een techniekleraar op een VMBO-school in Hoofddorp geschorst omdat hij volgens leerlingen de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Volgens de voorzitter van de AOB, Lisbeth Verheggen, geeft een schorsing toch echt het verkeerde signaal. Een schorsing is altijd een sanctie. Dat betekent dus dat je tegen een docent zegt, jij gaat naar huis, want ik acht je dan niet in staat om nu te kunnen werken. Wij zeggen dus, dat doe je pas als je hebt bewezen dat de docent inderdaad fout is geweest. Dan past een sanctie. Maar om het al te doen, hangend een onderzoek, geef je het verkeerde signaal af. Wij zeggen, schoolbestuur en directeur, laat zien dat je vertrouwen hebt in de professionaliteit van de leraar. Je gaat wel onderzoek doen, maar hangende onderzoek hoeft de betrokkenen niet naar huis. Want daarmee zeg je eigenlijk dat je de kant van de leerlingen studenten kiest. Hoe worden docenten eigenlijk voorbereid op dit soort kwesties? Is er in de opleiding aandacht voor bijvoorbeeld, vroegen wij ons af. Het antwoord is ja, zo merkte Mark Robbie Visser vanmiddag in het Windesheim Teachers College. Dat is in Almere. Ja, we gaan even groepjes maken, want de lesgroep Reading the News bestaat uit meer dan 30 leerlingen, studenten. En die worden nu in kleine groepjes uiteengeplaatst. om te praten over het nieuws. Want zo heet de lesgroep ook, Reading the News. En wij gaan meekijken en praten ook met Jenne, Julia, Stefan, Julian, Jordi en Anne-Lotte. Deze meneer in kwestie is geschorst omdat hij een leerling bij zijn nek greep. Hij zegt dat er geen ruimte was voor overleg. En dat het besluit dat hij weg moest, stond al vast. En wat heb jij gevonden? Nou, ik zie hier dus een docent die porno heeft gekeken midden in een klaslokaal. En het was verbonden met de beamer, waardoor de hele klas daarnaar kon kijken. Zijn dit dingen waar jullie je iets bij voor kunnen stellen eigenlijk? Nou, bij voor kunnen stellen wel, want je weet natuurlijk waar het over gaat. Maar je staat zelf als leraar voor de klas. Maar of ik het zelf echt zou uitvoeren? Nooit. Nee, ik ook niet. Want eigenlijk is het gewoon je emoties de overhand laten nemen. En je gedrag niet professioneel voor de klas. Het zijn wel gewoon emoties die dan... Je hebt het niet voorbereid om opeens dit uit de hand te laten lopen. Dus ik denk dat het gewoon kwam door emoties en dat het daardoor gewoon geëscaleerd is. Bijvoorbeeld gisteren dat gesprek met die leerling en docent over de profeet Mohammed. Het kan je altijd wel overkomen dat je emoties wat overhand nemen in dit soort gesprekken. Maar dan moet je wel nog steeds kunnen opletten van, joh, welke onderwerpen zijn, kan ik daarin behandelen, welke niet. Denk je dat het met emoties te maken heeft, dat dit soort dingen gebeurt? Dat denk ik wel, ja. Want de leerlingen vindt het grappig om even daar op de film te zetten. Dat is emotie. En ook waarom je dat doet, is misschien ook wel emotie. Ja. Mag je als docent emoties tonen, denk je? Dat hangt er vanaf van het onderwerp. Kijk, heb je nou een heel serieus onderwerp dat je aan het bespreken bent? Bijvoorbeeld, er is iemand uit school overleden, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Dan is het wel belangrijk dat je niet gaat lachen of zo. Dus dan moet je wel even je emoties de baas blijven. En hetzelfde is ook in deze situatie het geval. Er was een docent die was geschorst omdat de profeet Mohammed werd beledigd. Ja. En dan is het belangrijk dat je als docent daar niet emotioneel op gaat reageren. Het is zeker niet de schuld altijd van de docent. Want soms is er ook, laatst was er nog een artikel. Dit wijkt even af van die andere drie artikelen. Mm-hmm. Maar dat hadden de leerlingen, de docent er daadwerkelijk ingeluisterd. En dan vind ik dat de schuld echt bij de leerling ligt. En dan vind ik het niet logisch dat je een docent afstraft daarop. Ja, een docent valt niet altijd te blamen inderdaad. Zoals mijn buurman zegt, hij kan erin geluisterd worden. Maar voor jezelf even rationeel nadenken van hoe ga ik er nu mee om met deze situatie is wel heel erg van belang. Leerlingen van het Teachers College in Almere waren dat. En wat opvalt is dat zij hameren op de professionaliteit van de docent. Die moet zijn emoties in toom houden en afstand houden en zich niet van de wijs laten brengen. De AOB zegt dus dat de scholen docenten juist veel meer moeten steunen. Nou, daar wordt dus misschien wel verschillend over gedacht. Testing, 1, 2, 1. Hoe moeilijk het is om met een vechtscheiding om te gaan. Helemaal met kinderen erbij. Dat wordt behandeld in de voorstelling Goed Scheiden. Die is gisteren in première gegaan voor een kritisch publiek. Een zaal vol betrokken professionals. Een voorstelling met acteurs Jacob Derwig, Hanna van Lunteren en Gijs Scholten van Aschat, niet de minste dus, moet nieuwe inzichten brengen in de scheidingsproblematiek. Daar praat ik over met regisseur Saskia van Basten-Batenburg. Saskia, welkom. Hallo. Goedemiddag. Een complete voorstelling over scheiden. Waarom is dat nodig? Oh, waarom het nodig is? Omdat scheiden een heel groot maatschappelijk probleem is. Iedere dag krijgen 8 kinderen ongeveer het volgende gesprek te horen van papa en mama, hebben je iets te vertellen? Dus het is wel echt, het leeft wel. Mm. Maar het is een voorstelling van zaken, zo heet het. Maar het was gisteren de eerste en de laatste. Het is dus niet een serie, je kunt er niet naartoe gaan. Het is eigenlijk het begin van een heel groot gesprek over dit onderwerp. Het was dus van professionals voor professionals. Mm-hmm. En ja, als het goed is zijn daar gisteren heel wat dingen gezegd waarmee verder gewerkt kan worden. Laten we even luisteren naar een fragment. Het is een ruzie gespeeld door Jacob Derwig en Hanna van Lunteren. Hey, schatje, ben je zo verdrietig? Ja, nou, neem maar even iets lekkers uit de trommel. Ja, neem maar even iets lekkers uit de trommel. Hou je bek! Het is 8:30 ochtends, ik heb hier geen zin in. Word eens volwassen, jij man. Hebt nooit ergens zin in. Jij hebt een vriendin, ik niet. Dat was voorbij. Dat heb ik je toch 1000 keer gezegd? Voorbij. Lul niet, man. Jullie sms'en nog steeds. Oh ja? Zit je op mijn telefoon? Ik hoef niet op je telefoon te kijken, want je gezicht zegt genoeg. Jij kent de vriendin van papa, hè, Erika? Want die past hier wel eens op. Niet doen, Hanna. Vraag maar aan de vader van Ella of die ook wel eens de oppas Hanna, neukt. Hanna, niet doen. Ik doe niks. Jij neukt haar, ik niet. Godverdomme, Hanna. Oh, ja, dit is vreselijk. Saskia. Ja. Ja. Ja. Dit is vreselijk. Hoe wordt er gereageerd door de professionals in het publiek gisteren? Ja, je zit ernaar te kijken en je denkt, oh nee, hè, zo erg kan het toch niet zijn. Maar ze weten ook dat het zo erg wel is. En het is inderdaad verschrikkelijk dat mensen in die scène, Jacob en Hanna, die beschadigen die kinderen eigenlijk, want daar zitten ze bij. Ja. Dat wordt dan gespeeld door acteurs, dus ze zijn er niet echt bij. En dat maakt het helemaal eigenlijk, ja, dat abstractieniveau maakt het dan nog pijnlijker, gek genoeg. Omdat je het allemaal zelf voor kan stellen. Maar goed, als mensen inderdaad hun eigen woede en frustraties en ongelukkig zijn op elkaar botvieren in het bijzijn van kinderen, ja, dat zou niet moeten. Nee. En het moeilijke is om dat op te lossen. Dus er zijn mensen natuurlijk al jarenlang mee bezig van hoe gaan we dit doen. Maar er is een probleem dat je, om kinderen te bereiken, moet je ouders eerst bereiken. Mm. En die ouders, sommige ouders willen dat niet. Kijk, daar gaat ook 70% of 78% van de scheidingen heel prima. Het is niet zo dat iedereen in een conflictscheiding terechtkomt. Het woord vechtscheiding willen we er een beetje uit gaan halen. Omdat vechtscheiding, ja, dat is een vervelend woord. Vooral voor kinderen. Zo'n situatie voor kinderen is heel beschadigend. En proberen we iets aan te doen. En zo'n voorstelling, waar dus eenmalig allerlei gespreksdeelnemers zijn uit alle hoeken van het veld. Dus het gaat om advocaten, jeugdzorgmedewerkers, kinderbeschermers. Die luisteren naar en die komen dan met elkaar in gesprek. Moet ik het zo voor me zien? Er zijn 5 gesprekken gisteren geweest met 3 mensen onder leiding van Freda Werkhoven. En dat heeft ze heel erg goed gedaan. Het was door topsport, want het was echt veel gesprekken, veel verschillende dingen. Mm-hmm. Ook een beetje expres gedaan, omdat er zijn zoveel instanties bezig met dit probleem. Dat het eigenlijk daar is van, nou, als we ze nou eens allemaal bij elkaar zetten, dan kunnen daaruit weer volgende gesprekken volgen. En die initiatieven die zijn gisteren ook echt al gemaakt, ja. Want het leidde al tot meer samenwerking. Moet ik het zo voor me zien? Ja, sommige mensen die zeggen dan van, ik wil met jou verder praten daarover. Kijk, scheiden is eigenlijk, iedere scheiding is een andere scheiding. Dus er is geen protocol, er is niet een frame. Dus mensen moeten de hulp vragen bij een specifieke scheiding. Dus dan kun je uit deze instanties min of meer kiezen. En hoe moet ik dit nou voor me zien? Want het is eigenlijk kunst in combinatie met overheid. Ja. Hè? Want het is mede uitgevoerd een programma dat komt vanaf de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Had jij wel complete vrijheid? Ja, ik had complete vrijheid. Want eigenlijk is het meer een samenwerking met het platform Scheiden zonder Schade. En dat wordt inderdaad door het ministerie ondersteund. Maar het is helemaal niet zo dat ik in opdracht van wie dan ook dit heb gedaan. Dus ik was helemaal vrij. Hmm. Maar ik heb wel contact gekregen met André Rauwvoet. Die had ik gebeld. Hij heeft mijn eerste voorstelling van zaken gezien. En ik liep met dit plan over scheiden. En toen las ik in de krant een heel stuk van hem. En toen heb ik hem gebeld en gezegd, is dat niet ook iets voor jou? En toen zijn we daarover gaan praten. En hij is daar al 4 jaar heel erg diep mee bezig. Dus hij weet wel veel dingen. Dus okay. Er zijn wel dingen van André Rauwvoet daarin gekomen. Ah. Maar zo is het gegaan. Saskia van Basten Batenburg over die voorstelling. Goed scheiden heette die, met actoren Jacob Derwig, Hanne van Lunteren en Gijs Scholten van Aschat. Dank. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd, want we gaan zometeen vanaf 20:15 Feyenoord-Ajax. Graag, Lens, nee, breed en en morgenavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. En hij scoort niet. Zometeen en morgenavond om 20:15 halve finales KNVB-beker. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus, wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je, hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto,